الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سورة المائدة سورة النساء فسيرة نزول کی از سورۃ فتح نا نازل شوه مدنی سورۃ ته د اخیری سورۃ النذ چې دین ارستو بیا صرف سورۃ توبه او سورۃ النصر نازل شوه سورة المائده هم مرتبه لشي و روح المانوي سورة العقود هم مرتبه لشي سورة نساء سره مناسبت داو چهوی کی پورا امور دا اصلاح دا معاشری ذکر شو د عوامو د خواصو د رعیت او د بادشاہ ټول د پار امور بیان شو سورۃ المائده کې دا غینا یو خاص مسله بیانې د حل او حرمت د غی تعلق د خوراک سکاک دې سره دی حلال او حرام دا به ډیر خصوصي مسله وا ضروري مسله وا مزید پیرا سورۃ المائده مستقل نازل دویم داو هغه شروع شو په عام خطاب یا ایو الناس تقوا ربکم عام او دے شورو کا بخاص یا ایو اللذین آمنو او دوارو ربطنو مطلب تخصیص بعد التعمیم او دا قانون دے چعام مخکی و خاص ورپسی در امدام چیغی کی قباحتو نا بیان شو دا اہلی کتاب و دیر منافقانو سورۃ المائدہ کی ہوئی چې بای کارت پر سراو کئ باقاعدہ نو مخلی چې لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء دې سره تعلق مکه او دې سره ربط بس جدا تن بای کارت سناو کئ او سلورم دا مخکرت د شرکیاتو او دا غسی رد د ظلمونو او د جاهلیت چې څومره طریقې وې ذکر کړی دي کې ورته د شرک پیلي کوي په تفصیل سره چه دوام شرکو فاد عاقیدی شرکو چه مخلوق اللہ سرا وصیبتونو دو خدای توب کی مخلوق شرک کرو اگر دا عاقیدی شرکو او دیکی با دا عمل چه گورا دان نوے حلال و حرام جوڑول تحلیل و تحریم دا دا اللہ صفت تے اغه خلق له ور کړو احبار او رهبان له کو تو سوی نه به عمل کو دې شرک پیلی وی دا په ذکر کوي اورد شرک په تصرف چې په عالم کې اختیار صرف د الله چلیږي اج کوم خلقو تصرف غیر اللہ لورکلو اگر باندی بردو کی لقد کفر اللذین قالو ان اللہ والمسیح ابن مریم ایویلو چی متصرف عیسیٰ علیہ السلام دی بار بار بداوی لقد کفر اللذین قالو ان اللہ صالح و سلاسا دارت دی پای خلقو چی متصرف صرف اللہ دی عیسیٰ علیہ السلام دے و نبل او ایک رد شرک اعتقادی او ایک رد شرک فعلی اگر کوئی نو سورت کے احکام دی دیر قرطبی نقل کوئی ابو میسرنا سورۃ المائدہ کے اتلس فرائض بیانی چلا بده امت باندی کم سیزونا فرض کلی دی چاگی کی منزو زکاة نغتول پک اتلس ادویم قولدار چی دویش دی داری چی داغا صورت تی جدی که منسوخ نشتا طول محکم دی دانا زلشیو پاخری نبی علیہ السلام ده هجرت اتم کال و مکم فتح شیو او نهم کال داغی وقتونو که نازل شوی دی دکه بیاوی نبی علیہ السلام د دینه پس دنیا کې یو اتیا روزی پاتې شوی دی یو اتیا بیا چې دا وی صاحب خلکو کړه دې چې کمایت نازلې دو په دې کې خاص چرست راضی ناغد عرفه روزوا او ده جمعه روزوا ناخو معلوم روزوا نو ده آغه نخلقو حساب کرده ده یو اتیاو روزو چی حساب کردن ده نبی الاسلام وفاتو پدریم ربیع الاول باندې راځي دا حساب نه دریم ربیع الاول دا غوډه وفات ورځ ده انور غلطی چې څوک کوئی په دولسم باندې بارو پات جوړ کړي ځان نه صحیح حساب چې اندازې لګولې ته نه زغت نه جوړي صورت کی با تقریبا لس مضامین بیانی اول مضبون بی سلور مسائل دحل و حرمت جدا اللہ حلال حلال او دا اللہ حرام حرام خود بندیانو حرام غلط خود بندیانو حلال غلط که بنده یو شی حرام کړی چې حلالي نو غلط دی دا مردار او حرام شی حلال کړی نو غلط دی دا زید الله ذنوم سیزونا دا په نوم باندې منل شي نیازات الله او تویل شي هغه صحیح دی او جو غیر الله په نوم یې نو غلط دي نیازات غیر الله نو اول مضمون پکې د دې سلور مسائل دي دا بیانې دې مضمون پکې مسله د صلات تا دا اول دا غیر طهارت خبره یا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا کله چې اراده وکې زمانځو نو اول او تاسو کې ځان پاک کې بیا ورپسې مسله او صلات بیا درې مضمون پکې مثال ذکر کړي داوی خلقو چې با اوفو بالعقود یې عمل نو کړی وفای نو کړی د الله په وعدو باندې دا یو مثال ذکر کړي بنی اسرائیلو یو د يهودو بل نو سوارو څلورم مضمون پکې دا یې خلقو دې چې د الله د جهاد حکم نو منل اوفو بالعقود او وفانو کړي لوز باندې هغه بنی اسرائیل چې موسی علیه السلام ورته وی جهادو کې هغه وی تلورشه هم بدل تناس نه الله وی باندې سلويخ کاله غزمکه او عمل کبن تاسو کې چې وفانو کړي د الله په عقودو چه جهادو پنزم مضمون بدائی مثال و ذکر کئی چه بدن کی سستی مکاوئے ظلم مکاوئے او دا اللہ دا حدود و اجراو کے دوم عقود تھی قاتل قصاص واخلے غلن لاس پرے کے دا سی ذکر کری حدود چدا اوہو بالعقود کی راضی کنا اور بسر و تغیب جہاد تا ذکر کی چاہیو اللذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ و جاہدوا پغم بیا پیغمبر د پاره تسلی کتابه ته پریشانی رسی دا خلکو نه چې اوفو بالعقود نه کوي انکار کوي چې یو منافقان دی او بل اهل کتاب دی خو غم جن کې غما وم بیا دا مضمونی چې لا تتخذوا اليهود والنصارى دوم پو عقودو کی داخل لے چلا منا کلل چی دشمنانو سر دوستی مکہ یهود نسوارا دشمنان اگی سرو لے تعلق ساتھ ہیں اتم مضمون بذکر کی چی غیبیلو چیزا عام یهودو سر اخبان ساتھو جاہلان دی خدا عالمان خو به خی کنه دي سره خیر دې تعلق ساتو راتم کې رد کوي چې نه هغه علماء سوء دي او علماء حق نه دي دا غي نظام ساتي غي سره تعلق مو ساتي لولا انا امر ربانيون والاحبار ان قولهم الاسم واكلهم الصحت ورايحو پل ازی مواری نادا کئی انا هم کی باز مضمون دا رسالت بیان کی چی ایو الرسول بلغ ما انزل ایلیک تقبل کار چلوا تقبل دعوت کوا تبیغام رسوا دست ازی مواری دا اوگی کی با تبیا خاص خاص دعوتون بیان کی چی داو آیا او لسم بیا د دغه سلور او مسلو اعاده کوي په اخر کې اقا جاول کې ویلو حلال حلال الله حرام حرام تبندیان و حرام غلط تبندیان و حلال غلط اغم صلی ورستو پلسم کی مضمون کی سلو رعبیا بیان کی سرد علتن ناو تفصیل سرا آخر کے بیارت شرک پی العلم کی دکھو الانبیاؤنا نصورت کی احکام دی دیر بے حدا و بے انتہا اور صورت کی اشپارس خطابات تی مومنانتا یا ایو اللذین آمن یا ایو اللذین آمن یا ایو اللذین آمن اشپارس دلے و طویل حدی صورت کی دکھا آخری صورتن نو نبس اگر سے وہ تا ختم کر دی گنا نو اول تمہید دے ہو تاکہ سلور و مسائل و ذکر اجمالاً کی اجمالاً یا ایو الذین آمنوا اوفو بالعقود ایمان والاو پروالاو قید اللہ بطول وعدو عقود کی ہر سرال اللہ بطول وعدو کاغا وعدہ دے ایمان دا چا اللہ واحد لا شریکو گنے کاغا وعدہ دے حل و حرمت تا چا دا اللہ حلال حلال گنے دا اللہ حرام حرام گنے دا بندیان و غلط تی غبری دے دغسی یو بل سره صله رحیمی دغسی د منځونو عبادت دغسی حج روزه رم دا ټول په دې عقود کې داخل ذکر واستو بو ته بیا بیا یا دهانی کوي چې وذکرو وذکرو دایات کې دایات کې دا تا عقود یادې کنه چې دا الله عقود دي چې تاسو کلمه ویلې ده او کلمه په ظاهر کې لږه معلومیږي خو دې کې ډېر لوی مطلب دی حواله مطلب په کې دا لیکنه ښه چې څه د الله طرف نه حقوق دي هغه څه د بندیانو حقوق دي تر ټولو ته عقود وي او فا پاره باندې دا چې عمل پکې عقیدہ پی ساتھی صدا عقائد دی صدا عمال دی ایمان والو پوروالو قید اللہ پتولو وعدو ارکلا چپاغی وعدو کی دام داخل و چل اللہ حلال تبا حرام نوائے چل اللہ حلال کری اوی تبا حرام نوائے نراشی پاغی وفاو کے احلت لکم اس بدانو ہے چه دا بحیر دا دا صاحب دا دا وسویل دا دا مونگ نخرو نا دانشی نشی که دی چه وفا پا عقودو کوئے دا سر لازم دا چه وحلت لکم بحیمت الانعام هر قسم ساروی استاو دا پارا حلال کری شوی دی کنا اگه که حرام سے نشتا دیو سر از ذکر کو چه ده یو دلیل شو چه سنگ با یو بند پی جنو چه ده اللہ پتولو وعدو باندی وفا کلی داده وفادار ده پتی بے پی جنو چه غبا حلال شی تا حرام نوی نو احلت و سر از ذکر کو چکه تاسو یې چې مونږه او پاکړې د په عقود او بل پلا خپل عادت کوي او حلال او پاک سيزونه نه خورې مونږه تاسو درو جن شو کنه ها وحلت لكم بهيمه الانعام حلال کړی شو تاسو د بارار قسم چار پایان بهيمه او انعام یو شی دی تیزابت بیانی ہوئی بہیمل کٹی ناشناو انعام او سر ذکر کچھ دغیت ہوئی کن بہیمہ هر قسم چار پایان ستاو دو پار حلال شو دی که با حیث چه وز حرام نگنه کنه دید بندیانو پاکی دوان دی ردو کو چهی حلال سی دو نم پزان ما نکلی دانا خورو دانا خورو نردیو که چه وحلت کلی نخوری اور پسی اللہ اخبر محرمات بیانی چگور چکم حرام دی اغبا سدو خیم اکن خام خورا دلہ تحریمات داد تلا ما یتلا علیکم خام اگر اغا چلو ستلیشی اس پتا سبان دی وزیراتلن کی آیت کی چحرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیری وما اهل لغير الله به دا یا ما یتلا اوس بلستی شي پتا زبان لکھا هغه آیت ته اشاره کی نو هغه حرام دي دا وی نظام ساته کو هغه ته ابدی حرام وی ښا همیشه چې وچر نه حلال دي ها یو قسم پکې دي چې هغه لګوخ د پاره حرامي او بیا حلال شي اس شید غیر محل الصید غیر محل الصید مکی کے حلال گنوں کی اخکار لرا وانتم حرم تاسو په حرام کیه او په حرام کیه نہ هله کو وخت پاره جسو یو سره په حرام کی یا په حرام کی نوکار ونه کی اجکل آزاد شو بیا دې کوي دا ابدی حرام نشو دا وقتی طور سره حرام شو نو دواړه ذکر کړ الله وی کړه ټول عمر د پاره حرامي کده لږ وخت د پاره حرامي هغه ته به حرام وای او هو بالعقود دا عقود مشه حلالون کی اذکار لره چې تاسو په حرام کې اوس خلق د کنا تپوسونه کوي یار دې کې څه مطلب چې به حرام کې نخکار مکوا او چې آزاد شنو بیا ښکار کاو مونږ خو په دې نه پوي الله رب العزت وی چې تا ته چا ویلې چې ته به ځان پوکا بس ته خدای الله حکم ته انتظار کاوا چې هغه ته وی چې دا کاوا وای ښا چې هغه وی دا مکوا وای ښا ته ځان ان الله يحكم ما يريد ده جواب وکړه ان الله يحكم ما يريد بس الله فیصله کوي هغه چې را دی او شی داغه تاسو باندې کوي هغه کې به وجه نه ګوري دا ولي نه نه بس چې الله څنګه ویلي هغه پسې وځي منډه وای دا الله خپل اجمالی علت دی تویل سوک تا پوسو کی جداو لی و تاوی چی بس اللہ مالک دی تا اللہ اختیار دی فیصلہ کی اگا چی را دیوشیم دریم مسئلہ تا اللہ دا نم سی دونا تا اللہ نیازات چو تویلی شی چی دا اگا نم پکر آغلی اگا عزت من شو اگا مبارک شو برکتی شو داغی بی عزتی با نکوی داما نیازات دا اللہ سدی چه داغی بی عزتی با نکوی داغی عزت با که نپاغی کدیر سدو ندی میاشتی پا کمشتا دا عزت داغی با قدر که زیونم پا گشتا دی مقامات مقدسا چه حرم شو بیت اللہ شو عرفات شو منا شو دا زیون ندی کانا اللہ دا نم دا دی بیزتی با نکوائے ساروی دی چی دا اللہ نم پیغست شوی دی و حرم تروان دی منا تروان دی چی دا والتا کی حلالی گی نغیت ہے امنی آزاد دا اللہ ہوئی کانا خوا کبندیان دی حاجیان دی سلر روان شوی دی حجلا نیت کړه دې چې اللهم انی اورید الحج قال الله ما اني اريد العمره تقبل منا دیوی یا الله یا الله رسول الله د نوم دینو دا غیبوم حزت کوي دا غیبوم خیال ساته دا غینه ما مالونه لاخله شو کې باندې کوي دا باندې کوي دا غیبی عزت دې کنه دا درې مسله د نیازاتو د الله یا ایو الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ایمان والو بی عزتی مو کوئیں شعائر اللہ دنخو نشانو دن دا اللہ چیز اللہ دن نخی نشانی کنا داغی بی عزتی بنکوئے کنا ناغی کڈیر سیدو نرالو شعائر اللہ اگی کی جماعتو نوم رالو دا شعائر اللہ دی اللہ کورنو تویلشی ندیبی عزتی با نکاوئے ندیبی عزتی دادا چه پیزار پخپو پاکی گردیں پا بوٹانو پخپو پا سپلو پا چپلو پاکی گردیں لا تحلو شعائر اللہ دا خود جماعت بے حرمتی دا سخلقی اغیج بس نمگڑی ونتی نیمګړي نیم بلالي توګه هغه بدلته دو سپلو سره مونږ نه کول ا دلیل کې وداوي چې دا نبی له سلام کړی کنا نو استا سپلې راو پښان هغه پاک ملکو پاک از مکوال تا وا می غنو انور چې سونو پاغي باندې پیزار نپلی تیزا دو خانو پچی دگڑو بیزو پچی حکانی شکی اتا دا خپل ملک قیاد دلتا ہو تا پسوٹو کی کردی اتا ویمیزا بج دا اللہ تحلو شاعر اتا دا اللہ دا دن شاعر دی دا بیزتی بنکے بی حرمتی بنکے دا غصید قرآن شاعر اللہ آنا دا وړیر په ادب سره په قدر سره ولا الشهر الحرام او نذمیاشتو د عزت ولا الهدیا او ناغه قربانه چروانې کړی شوی حرام ته اکثر هغه چې دی وبندنه سغلتی شوی په باغ باندې دم لازم شوی حاجیانو باندې چې دا غیر لپاره کوم ساروی لیږي هغه ته هدیه او هدايا فلل قلايدا او ناغا ساروی چې امبيل والي قلايد فامیل توي قلادا امیل قلايد يا جمالا نو قلايد نو ذل قلايد هغه ساروی چې امیل والي نقوتا چولې شوی دې لپاره چې وردا حرم تروانه ده چو سوکو تلاس وانا چاہی سوکے بھی عزتی ان کی بس کار سشی بہو چا بہتا غالتا سرمن واچولا چا بہتا دکا جور پٹ واچو چا بہتا چپل ادوارن دکڑا چا بہتا سخیستا انتا شی واچو پلائد دید پارا چی گورداد حرم قربانی دید سوک سونوی ولا امين البيت الحرام او ناغ خلق حاجيان چنيت او قصد يكري ذ بيت الله اغم شاعر دي کنا غير الله پر حج کی عمره کی دلانو په واست شي غي تمام سنوي دلته کې چاته نه داغه واخره کافرانه غوستي غریب هم حجونه کول کنه نو یې غیا دین فضلته سره بیا دان لګي چې یب تهون فضل من ربهم ورضوانا اږي چې حجونه کول نه خدا الله رضا نه طلب کول غیب کی شرکیات کولو ها دا سیدا چډیر خلق نوی نوی مسلمانان شیو ځکه دا حج نبی علیہ السلام کو دا نهم کالو فتح مکہ پاتم کالو شوا نو ډیر خلق مسلمانان شو دلری لری نا رالو ځکه امام بخاری وکلی چې دې ټولو قبایلو وګی خیر انتظار وکاو چې کچر دا پیغمبر راغی او مکه فتح کړه او سو سره ونشو نو جوړ ورزو په او کنا مکه فتح نشو یا د سره چلو شو لکه دا ابره په شانتی د هاتیان ولا په شانتی موږ به تن اخلاص شو نو کله چې مکه فتح شو او نبی صلی الله راغی او قبضه وکړه نو قبائل رامات شو بس حق دې کنه رښتیا پیغمبر دې کنه وګوره کله غلط شنو حرم بولی پری خود ځان تا نو ډیر مخلوق را خدای په حق کې الله وي چې نو یې مسلمانان دي زسنه خبر ندي کنه نو کې دې چې پلتې ملتې ته نکی هوتا زو د سوای ما دا خو به وسري از دکڑا کئی اگه ایسا خبر دے اسلام ناو دے اسلام دا احکام نا ناظر جد نتا اگه نسا غلطیو شی اتا سو سر سختیو کہنو بیا بوا اوڑی نو دا سی مکو اے خوا وَلَا مِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ او نبا بیزتی کوئے داگے حاجیانو چغی قص کړه دې د بیت الحرام یبتغونا فضلا من ربهم ورضوانا اغي طلب کوي د الله د فضل د فضل د خپل رب او طلب کوي د الله د رضا فاذا حللتم فاصطادوا کله چې تاسو آزاد شئ د حرام نانو بیا ښکار کوئ دغه پابندی وا لږ وخت پورې یا ذات شوین بس بیا کار کوئے لگا حرمت ابدینو وقتی تورو پس اللہ دید پار ذکر کچے زمان دا ہر یو حکم پابندی اوفو بالعقود تو پاگی کراو لے وسو تا دب خوئی چلی در باند احسانو کو مکمات زمان پتح شوا دشمن کم دور شوا ارس استاسو پا قبضہ کرالو بیت اللہ ام استاسو قبضہ کشو ٹول چس مرد حج مناسک دی اٹول استاسو قبضہ کرالو از دشمن کمزور شو سو کتختی دلو سو قتل شو چا ایمان راوڑو پھر لوی احسان اللہ و کتاسو با نوز دا سبا دیچ رات لو مکبان دیچ نبی علیہ السلام حملہ کولا سو خبر نو چدا سرانیز دیشو سو شپگومی لی پاسلو نو دمکی مشرکان خبر شوئے لکا دا سی خبرو چی غیر روان دی نو یو شپکتنا چیغی که ابو سفیانو مو آغی که دا دا جاسوسی پا شکل بانده دا مکین بارو آتو کنا او دا دی اندازه معلومو یا جاجی معلومو چی داری شادی که دروغ دی کنا آغی خراروان سوک پاسونو اسونو آل مخ کیو اغیبا منڈی والی والی نجو بیا با واپس لارا چه خیر خیریت بیا با دیکی اغیر اخلاس تی اجور داش په ګوړ یونی وو نه ابو سفیان پکې او همشر د مکه کنه ټول سردار نبی علیہ السلام خپل ترتوی عباس تا چې د ابو سفیان ځان سره کا او لار شه یو ځای وته خو چری کې بخلق مکی ته ګټ کېدو یو چرنګې ونتی وا ودا قزا یو درو ها تا قزا یو درو چې ٹی وی وینی چنن دے دے اسلام لحکری وینی دا خسن دلی دلی کنا عباسا قضی تبوتا وید رو نوچی یو لحکر بطیر شو ابو سفیان بوی دا سوک وی عباس وی دا دا غفار قبیلی خلق دے ادران ادرانو سروس پینو اور پسی یو بل لحکر را گئے ابو سفیان وی دا سوک دی وی دا جو ہے نا و مزینہ دی بلہ کر با تیر شو وی دا سوک دی وی دا بنو سلیم و بنو خواب وی دا دکے اگدوک دلہ سنہ دی بس لکری و تیری دی و دبا تپوس کوچی دا سوک دبا تپوس کوچی دا سوک اخر کې ډیر رااله ابو سفیان تاسو کې دا څوک دی دا د مدینه انصار دی پیغمبر یې چې بوتل یو کنه استایا دی دی کې یو لخر تیرې دن هغه کې یو صحابي وو نو عمرو بن سلمہ یا داسې نوم یې ابو سفیان تاوی وی الیوم یوم الملحما ابو سفیان نن دغه خور وزده الیوم یوم الملحما دی کی اخری کی لګون دی لخر راغه نبی کی نبی علیہ السلام بچنان ابو سفیان وتا ګیلو کړه چې ګور پلان وی چنن د غوخر وزدا نبی صلی الله علیه وسلم ویغه غلط شوی دی هغه تا شوی دی نن د غوخر وزنه ده نن اگر وزدا چې الله بخپل کور لډیر عزت ورکی نن اگر وزدا چې بیت الله ته بنوي غلاف واغستول شي هغه به دومره خوشاله شي اغه دار واس کله دې لري واه اوی دا تا ته اس وی لی ګورا نظر ازا الله اکبر فات نو ډیرو په لکه وراغلی دا سره کاغه سړي چې خبر او کړه کنه دا څه بده نور په لکه مراغلی چنن بمون فضیبان خپل ارمان اوري جو ها الله رب عزت آیات نازل کړي خبردار دستا زرونه دي کبل سو پلاسو چتئی نو تاسو به امداد کوي تاسو دی له پناور کوي چې نا ها دا خو زمونږه په خواني رونه دي او دیدنا په یاد وایي نو مونږ سره ډوره زمانه دښمنی وکړه ارونه خدا غسی کوي رونه خدا غسی یوسف علی السلام رونه نو دا حکم راغی خواه دے مومنانو تا اخلاقو خو او خاص کر اگر تا چی نوی نوی پاکی مسلمانان شیو ناغی دیر متاثر شو چو گورو آتا مونگا خواه گیخو چنن وزید کافران نصرمانی و باسی او حکم راغی چی ناستا سرو ندی ادرے گئے و سارا چی بل سوکو تا سو نوی سو پیخ پکی ندی گرن کرنا دا کنا از سوک ده چاپنی زونه لگیا وَلَا اَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اُنَا لَمْ سِيْتَا سُلَرَان دشمنی ده دی قوم چڑیر دشمنی کڑی ده دیار لسکال پا مکا کی او اتکال پا مدینہ کی دستا سکیر سمرا دیرو گدو مارو دومره مودې تاسو سره دښمنی کړې نه یې معاف کړې او تاسو به داسې نه کوي. اسلام د دې اجازه نه ورکړي چې تاسو زور او غلبه رااله اته وي چې اوس به سره ګورو ها اوس به نه اوس به سره د زری زری حساب کو نه د زری زری حساب به الله کوي قیامت کې هم یې عمل مستقر ته به څه حساب کوي وردا ټول دا خلق د دنیا کې ولې اسلام خو نشته کنه چې کوم یو مشر شي کینی په کرسی باندې نو دا نور پروګرامونه شروع کی دته نو مونږه تپوس کو د صدر صاحب نه تپوس وکاو دته نو یو یو خبر سړی او استاد وګورو دا بس اساسان خپل بی عزتی کې اذان لا کوي کنه اسلام خو دی اجازت نه ورکړي چې تبا تپوس کې تبا دا کې اسلام خو وي چې ولای جرمنکم دیتہ دې څوک نه لمسې وره په خپل سکه چې نور څوک دې نه لمسې اون لمسې تاسو لپاره دښمنۍ د دې قوم او دښمنۍ د څه د وجه نه و کله پټي باندې نه و ان صدو کوم عن المسجد الحرام چې تاسو یې منی کړی وې د مسجد حرام نه تاسو را لې سوار لسو کسان چې عمره وکاو پښپغم کال د هجرت نبی علیہ السلام خوب لیدلو کن چرالو نو مشرکانوی چه نبرازی نو حدیبیه کی بس بن شنو خبر اپا دی ختم شو چه سکال بن رازی واپس بزی اکبل کال رازی عمره کی نو بس دری روزی سیوانا لندی او غشی او دا بن راوڑی صرف توری بایی خواغام پا کاتای که دن نبایی دا شرطونه آزان که نو با دی صلیل سمرا خو سور دی چوری و کچری زمونگ آر آوی کنن اللہوی نها دشمنی دا دی قام سوا انسود دو کم چی تاسوی بند کلیوی دا مسجد حرام نا احد بی اکی نو خیر دی اللہ تاسو تاوی چ هغه دښمنی مې یادوي مې عیره کوي ولي کو دښمنی عمر یاد کړنو ان تعتذو زیاته بوکن تجاوز بوکن دښمنه نه خنور سولې جوړي زیاته بوکن ما زیاته مکوې ښا وتعاونوا علی البر والتقوا امدادو کې د دې سره په توحید او سنت یو دامانه علی البر والتقوى دې سره دا څه کردار وکړي چې دې تاسو دا دین خوښي تاسو عقیده خوښي چې هغه توحید دې تاسو عملي خوښي چې هغه سنت دې علی البر والتقوى امداد کوي دې سره علی البر خپل کې باندې په عبادتو پمنځونو په حجونو په روجو باندې راواله وتقوا او په پرزګاره باندې چې حرام باندې خوري مردار باندې خوري او شراب باندې کی جواری باندې کې شرک باندې کې بدعت باندې کې دعوت او دا وی سره امداد دې کنه بهتر امداد دې قوم سره دغه دې چې توته پابندې وکړي چې په دین کې دا پابندې او په دین کې دا اعمال دا وته دا غي سره ډیر زبردست او تعاونو علی البر والتقوا امدادو کې دې سره د دین په کارونو کې په عبادتو کې امدادو کې دې سره په تقوا کې او پرهیزګارې کې دین خو دا د دوه سیدون نه جوړ دی کنه معروف او منکر معروف با عمل کے او منکر نوازان ساتھیں بذیو سر انداز کے و تعاون آل اغی خوش حجزان لسنہ ندی خبر رجتازو پی توری راوار لوے عرض ختم شو اغا اغی خود دن ادھ اسلام نصب پتا پوا نشو نا اغی سر دیر خو اخلاقونه کار واخلې د اخلاقونه کار واخلې نغې و په دې دین کې مضبوط شي او په خپل عمر په سیبارمان کې چې خپل ادم سکړي مونږ ته سپته و چې د اسلام داسې خاصه دین دی مونږ ته سپته و چې مسلمانان داسې وفادار خلق دی او داسې د وادي پابند دی او دا سرور ولی دا پکی او دا سی هم دردی دا پکی او خیر خواهی دا پکی مون صحابا اگه او پاوت تیر شوی عمر پا زیرمان پی دا اسم دا خبر خواه اسم دا قال چکم عالمان دا سی چاگی دا قرآن نا خبر دی ناگی و تعاون و علی البر و تقوه پدې لګیا دي شپارو دې پدان یو کړی دي ا دې مخلوق ته وی چې خلکو اسلام کې دا ګوره تمره خیستا اعمال دي عبادت دي د پیغمبر تمره خیستا سنت دي په غم کې او په خاده کې تاسو راشه وګوره کتا تاسو له خوان در نکنو مې کوي کنه کتا اوس ته خیستا کار نه شو اصلاسو جون پی برکتی نشو نمی کوئی خو خیر دراشی تجربه خوکای کنا دا خپل مڑی و جونده پی اسلامی طریقه باندی دا خپل وعده و کویدن پی اسلامی طریقه و کئی دا یو بل سرکار و روزگار و معاملات و معاشره و خپل ولی رشتداری پی اسلامی طریقه و کئی نراشی تو خوند در نکنو چاکونی ولی نئی او راشه د شرک نه ځان بچ کې د رسم نه ځان بچ کې د دروغو نه ځان بچ کې د سود نه ځان بچ کې د رشوت نه ځان بچ کې د شرابو نه ځان بچ کې د جواره نه ځان بچ کې بل بر او تقوا دا نو چې چا خواري وکړه الله به په خیر او برکت واچو نو ډیر خوشو ډیر پکې راځه دیر د اسلام د اصول نه خبر شو او د اسلام د سہولت نه خبر شو وردا په ډیر آسان کار سمره ولي هغه د دینورو په نسبت سره ډیر لک کسان دي کنه نو کدي نورو هم دا کار کول چې وتعاونو علی البر والتقوا را پاسه دې مدرسو نه دا د بیزاتو رسمنو د دلې ځان نو ساندې او راشه دې امت سره د هم درد نه کار واخلې خیرخواه نه کار واخلې د دې وستاتو نه تپوس کیږي قیامت کې او خو پويږي کنه په دې مخلوق ته د هدایت او د نجات لارو خې د کامیابی لار وته خې چې پیغمبر سکړي دي نقطا څه ذکرې دي کنه توپک خوڑک دے اگو تا چلو الگوار نورا پاسے دی امت سرام دردی اوکے ہو رحم اوکے پا دی باندے بیا با قیامت کے ورئی کم دے سوک را پاسے اگی دقا سے خوشحال اگی تعاون عال بر و تقوی کی ندی اگی خبر دی صاحب دوئی خواب ولا تعاون وعلى الاسم والعدوان اگی پا دی کی خواب چکم خلق د امت اصلاح کړي عقیده ول صحیح کړي عمل ول صحیح کړي د شرک او بدعت نه اخلاص کړي نو دغه ګوروګان نه دي دی او ته وی چې ګوره شریان دی وي شریان نه ځان ساتي دا ډېر غټه فتنه ده مونږ ته فتنه وي ښا په ډېر غټه فتنه ده چې بیان نکي کړه دا نور اسی بیان کی دا غدا پارا او اصلی خبر دائی ناخر کی دا ہوئی چه ایک اور فتنہ ہے بڑا فتنہ ہے انو دا بکراؤ رسا دا خدای باندار تعاون علی الاسم والعدوان کے چه دا خلق خب دی شرک باندک لکشی او خب دی پیرانو پا ملنگانو پا دی نو شکرانو نظرانو باندې او پدې رسونو باندې خوک لک شي دا مطلب دی دا هو تعاون علی الاسم والعدوان اسریا ولی زیاته کوي ولی الله خو تعاون مکه علی الاسم والعدوان په ظلم او په زیاتی په کفر او په شرک او په بیزی نه واتقوا الله خدای نو یریږي بیا وته الله ان الله شدید العقاب بیشک الله ډیر سخت عذاب والدی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اوفو بالعقود پروالیو که دا اللہ پتول و احکامو کغا عقائد دیو که اعمال دی کغا عبادات دیو کغا عادات دیو کغا اخلاق دی او کغا معاشر دا او کغا معاملات دی کغا حلال و حرام دی وحلت لكم بهيمة الانعام حلال کړی شو تاسو د پاره قسم چار پایان الا ما يتلى عليكم مگر هغه چې لوستل شي تاسو باندې اوس په یو آیات کې غیر محل الصيد وانتم حرم مکیږي حلالون کی اخکار لرا چې تاسو په حرام کې دام الله تعالی باندې حرام کړی دی اگر کدی لګ وخت لپاره دی په فائدہ مطلب څه دی ان الله يحكم ما يريد بس چې تاسو عقیده راشي چې بد الله حکم دې مونږ به منو مونږ دې کی تاسو سن نه کو نقطه چینی نه کو بشک الله فیصله کیا چو غواړي ايو الذين امنوا ايمانوا لولا تحلوا شعائر الله بی عزتی ما کوي بی حرمتی ما کوي د نکو او نشانو د دین د الله ولا شهر الحرام انا زمیاشتو د عزت ولا الهدیا انا داغي قربانو ولا القلائد انا امين اجول شويم ولا من البيت الحرام انا اغحجان چې قصکون کی د بیت الله یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا اغی نور سنجد پار راغلی طلب کی دا اللہ دا فضل دا فضل دا خپل رب و طلب کی دا اللہ دا رضان دا طول سیدنا دا اللہ دا نم دی برکتی دیم دیتا شعائر اللہ وی نوزی بیزتی مکویم فیدا حللتم فستوادو کلچ تاس وزاد شویده حرام نانخکار کویم ولا يجرمنكم شنآن قوم ان لم تستطيعوا لرا هغه په خانه دښمنی د دې قوم کافرانو دا په څه دښمنی و ان صدو کوم ان المسجد الحرام تاسو یې باندې کړی وې کنه د مسجد الحرام هغه دښمنی یې راکې بس پرې ولي ان تعتدو زیاتېونه کې په دې باندې و بلکی وتعاونوا علی البر والتقوى امدادو کې دي سران په توحید او سنت امدادو کې دي سران په عبادتو کې امدادو کې دي سران په پرهیزګارۍ کې چې څه د کولو دي علی البر او څه د نه کولو دي وتقوا دا ټول توخې په دې پوکه فلا تعاونوا علی الاسم والعدوان امداد مکوی خلق سرا پا شرک و پا بیدتو نوری کلا کوای چدا و توای چدا غلط خلق ده دا شریان خلق ده خنو مطلب هم داده کنا چدی پا دی کفر و شرک خمد بود شی داو گرو واتق اللہ اللہ نو یریگے ان اللہ شدید العقاب بیشک اللہ دیر ساق عذاب ور کون کے سوک چدا و احکام نمانی او فان نکی پدی طول عقود باندی